آغا چنا چا اللہ تعلیم درکلے تاسو تا تعلیم الور کا چی خکار کوا خو خوری بینا خکار یو زلو کا غوخی ولو نخورلا خکار لراوڑا وینت اس کلی دا مدالا مخورا دوبارہ بے دل اخکار راوڑ بے مخورا درم زلی داشان روغ راوڑ بے مخورا دا دین روز تعلیم قبول کرے رے که خکاری لمل راوڑ غوخیتی نو خورل خوره او که چیر تا غوخیتی خورل ونو بی مخوره تو علمون هن من ما علمکم اللہ فکولو خوری دا آغازن امسکن علیکم چه بند کری دستاسو پارا او یادوی نم دا اللہ پاگی مانے او یرو کد اللہ نو بشک اللہ سریو الحساب پا جلتی سے حساب کون کے دے زبح چی دا دو قسم دا یو دا ذبح اختیاری دویم دا ذبح اضطراری. ذبح اختیاری دی توئی کہ چاروے برات سم لے یا بو ولاڑی اور بسم اللہ اللہ اکبر بپیوے دو رگونا دی چو و دا جین رگونا وی چو داکر چو بطرپونو کی دی اور یو دا حلقوم دے یو بل موری دا سا رگ دے دا اوبو دا تیرے دلو اور دا روڑے دا خوراک اگر کلمہ گندہ کی جدا کٹ سی یو حلقوم دے دویم اگر دو خوراک تیرے دلو مرائی را اور دو رگونہ دی جدا با کٹ کے دا زبح اختیاری دا زبح استراری یو چاروے کوئی تا پریوت یو چاروے خوال دا گستے بس بسم اللہ اللہ اکبر پہ وکا او یو تیرے چیز را واخلا تر ویرتاو پہ اور ویرتاو چپ ہر زمانے وہ لگی دا داغی نہیں نہ کرتا وہ تنو علال لے دا ذبح استراری دا خجی خکار کول دا سپی دا باز داغی حکم دغا دے خکار کول پا چرائیز مانے پا ٹوپک مانے پا ٹوپک کی دو قسما مردکی دی یو دی تیرہ بسم اللہ اللہ اکبر دی ہوئے او دی مانے وہ لگی دا نو داشے حلال لے آن کے ساتھ خطلی باز مردکی دی چاہ غن دی نو پا دی یاد چرائیزو چری دی چاہ پا دی معنی وہ لگیل کہ جو اندیل پیدا کا نو علالے کا او کے ساتھ وطلیو نو میلالو دا دی جمہور علماء پتو دا اگر کہ دا مکحول او دا چو علماء دا شام دا غی پتو دا جواز دا چی دا غم جائز دا دا اخکار کول دا ہم جائز دی وہ شل تاوس دے مکحول دے او دا شام سے علماء دی دا غی دا پتو دے چی دا غم جائز دے خود جمہور علماء پتو دا دا چی دا قسم خکار کول دا جائز نی چی ساتی خطلی دینا ویروسا نی استعمالے لند دا چی پا ہر تیرے چیز مانی خکار ولگی دا او اللہ اکبر دے پیویلی او تب سے گرزے چی کل دے پیدا کن ساتی خطل دا حلال دے او چپ تیرے چیز مانے نہیں پغن کانی مانی وی پغن مردکی مانی وی کہ جو اندے پیدا کنو علالے کا کہ جو اندے پیدا نکن دا بے مردار دے دا دو جمہور علماء پتو دخا تو علمونہن تعلیم ورکوئے دیتا دا آغازن چلا تعلیم درکلتا اس تپکولو خورائی تا آغازن امسکن علیکم چی سار کردی بند کردی استاسو پارا روح جوڑے ساتر استاسو پارا یاد وینم دا اللہ علیہ پدے مانے واتقو اللہ یرو کد اللہ نا بشک اللہ سریع الحساب پجلتے سے حساب کو ان کے دے پجلتے سے حساب کو ان کے یو مسئلہ دا بلا مسئلہ دادا یو چاروے سڑی علال کی وغوا یا بیزا یا میخا دہاگے پا گیڑا کی بچے دے اگا بچے وہ بچی مانے دہاگا ویختا وجغن مراغلی دی سام پکیرا دا دی بچی چا حکم دے دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دے چا کلا دا سی بچی گیڑا کی نو چا مور دے والا علال اکڑا نو چا دا گیڑا والا زر چیرا کئی سری کئی آغا بچی تیرا ہوا سی آغا ملال کئی بسم اللہ اللہ اکبر مانے دا دی خوڑل جائز دے او کچیر تا آغا علال نشو نو دا دی خوڑل ناجائز دی زگا کم اینا چه دا غوان اوزی یا دا میخی نا نا آقا دا بچی اینا ندا آقا دیخ پل اینا دا او چې بچے حلال کې هیڅ جدائی نه ده او کچیرته حلال نشي نو دا خبائث دي وحرم علیکم الخبائث او حرام کې پتا سو باندې پلیت شي زنه نو دا په پلیتو کې داخل لې امام باندې پیدا باندې خوري پوښله خبره معنی او یو حدیث دی حدیث دا ده چې ذبح الجنین ذبح امه ذبح الجنین ذبح امه امام ابو حنیفہ حدیث پر تمثیل بنا دے ذبح الجنین کا ذبح امه دا بچے ولد سے علالے لگا سچ دے مور علال کا لگا خلق وے ابو یوسف ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ نے ننا ابو یوسف مثل ابی مثل ابی حنیفہ امام ابو یوسف دا سے پوئے دے لگا توے جی امام ابو حنیفہ دے تا حدیث بنا دے پر تمثیل مانے دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک دے چہ کم چاروے دے علال کو راگے پا گیڑا کی بچے ہو اگے مانے ویختر آگلی ہو اگے کی ساوا نلگا چنگ چہ مور علالے دا بچے بلو جدا علالے او کہ اگے نساوا تلے ونو بے نخر دا بے مردار دے الیوم اوہل لکم الطیبات وسوائی اللہ وی ننو رضی حلال شوی استادو پارا پاک چیزو نا پاک چراغی تحریم قرآن و حدیث کے نہیں و تو عام الذین ذکر رہ تو عام مرات مضبوح رکھا دیکھا تو عام خدا ہر کافر جائز دے خبر پہ مضبوح کے نہ و تو عام الذین مضبوح رہا خلقو عطوا یو قول کڑے دے جو مضبوح دا نصرانی حلال دا اگر کد علالہ کی پا وقت کیولا جو بسم المسیح تک اللہ دے زبائے حلال کری دی حضرت علی او حضرت عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہم او طاووس او حسن اغوی کچیر تا کتابی سڑی دا اللہ نم پی یاد نکو دا غیر اللہ نم یاد کی بینا روا دے دا خو نظر دا غیر اللہ دے بینا روا دے امام مالک وی خوڑل مکرو دی او حرام ندی لیکن مسئلہ دادا چہ دا غیر اللہ نو میں پکل یاد کو صحیح مسئلہ چہ دا غیر اللہ نو میں پکل یاد کو ستا پا مخ کے دا نظر دا دا اللہ پا نمان علال نش آن کے کتابی علال کڑے دے یو مسلم سڑے پاچے دا او مسلم سڑی پا قصدن بسم اللہ تویلا بسم العزائی ویلا بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویلا دا ناروا دا دا مضبوح حرام دا چنچ دا مسلمان مضبوح پا دا غیر اللہ پا نمان حرامی گی دا اہل کتاب مضبوح ہم دا غیر اللہ پا نمان حرامی گی دا آغا دا کتاب مضبوح دا کتابی دا چہ دے اہل کتاب آن کا کافر دے خود زبح پا وقت دا اللہ نم پیا دے و تو عام اللذین او مضبوح علال شوی چاروی دا کسانو چاگل کتاب ورکلے شوی دے حلال لستا سو پارا و تو عامو کو مضبوح استا سے حلال دے دا پارا والمحسناتو او بے خاوند زنانا دا مومنان دا لحلال دی والمحسناتو بے خاوند زنانا دا ہا کسان چاگل کتاب ورکلے شوی استا سو نمخ کی ازاتے تو مہنن کلچ ورکی اگی تو اجورو ہنن داغی اغا محرونا محسنین شئی پاک دامن یا پتہ سے حال کی چھئی وی پاک دامن نکاہ کون کی خلق غیر مصافحین چنے وی زنایان زناکار ولا متخذی اخدان او نیوی نیون کی دا پٹو یارانو پوشلے شئی پاک دامن مشئی بد لمن او مشئی یار باشن دا کارو نمک ہوئی حدیث کی رازی دا قیمت پا علامو کی یو علامہ دادا علم بلری شی خلقو کی بجہالت دیر شی زنا با عام شی او شرابون با خلچ کی سڑی با کم شی او خد با دیری شی ترمیزی پر روید کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روید دے وی واو رئی عزت تو خزل فیعو دیولن چی دا مال فیعن خلقو دولت جوڑ کو غریبانان لینور کو یو والامانت و مغنمہ امانت چیچا سکی خود لیشو وی مالی موزی بی خورغازی بس داخل کو غنیمت ہو گانا و زکاة و مغرم او زکاة تاوان ہو گانا یو سڑی نه امانت دانیش شو خدا چخ پویے گی اخپل مند دی پخپل کٹ کرے دی بوشو لی زکات خل کو تاوان اگانا وہ تو علم بغیر الدین او تعلیم شروع شو بغیر د دین تعلیم شروع شو سار را پاچ کری کچا کے ادرے گا او گورا چی دینی مدرسے تخل ڈیر روان دی کہ سکولوں او کالجون تخل ڈیر روان دی و تو علم بغیر الدین او تعلیم د غیر الدین شروع شو و اتوا الرجل امراته او سڑی د خپل خزی تابیداری شو چی خزی چویلا چی محترم چویلا نو بس لبیک دی و عق امه او د مور نا پرمانی شروع کړه و ادنا صدیقه دوست زان ترا نزدیک و اقصابا و پلارتی ویل زا باروزا لروزا و زهرت الاسوات فی المساجد او خکارش یوازونا پا جماعتونو کی چی ایماندارو زمان خر رک شویده ایماندارو بیزو رک شویده ایماندارو جنازه لار و رالا دا وازونا چی جماعتونو کی شروع شو و ساد القبیل دا فاسقو هم او دا قوم مشر فاسق سڑے مقرر چیر دا چی ارزیلی اگر دا قوم مشری شروع کی وکان زائم القوم ارزلوهم او زموار دا قوم رزیل سڑے شروع شی و اکرم الرجل مخافت شری ہی عزت کی درش دا سڑی دا وجد شر دا غینا سڑی تا اللہ رجانا سلام کی السلام علیکم ولی سڑے شری دے دا شر نہیں رہ گی و زہرت القینات والمعازف او خکارش القینات دمچورے نے دمچور خزے ول معازف اور دکڑے اور سرنی دا شروش ہر کور کے ٹی وی وی سیار و شور بتل خمور اور شراب اسکل شروش و لعنت آخر حاضر امت اولہا او لعنت شروع کا آخر دی امت فلان کی صحابی خدا غلطی کرے گا فلان کی امام خدا غلطی کرے گا بس امامان اور صحابوں پیغمبران اخلاص نشو پر تقیبو عند ذالکا انتظار کے پدا وقی ریحان حمرا یو بات با دمانی اللہ راولی یو سر بات بی ننچہ دا مصیبتون شروع دی دا کسی شروع شوی دی و زلزلتن زلزلے برا شی و خصفن پزمک کی بداخل اول را شی و مسخن دا شکل بدل اول برا شی و قصفن دا یوزن اشتل بل زیتا و آیات انتطابعو کنظام قطع سلکو ہو او دس نخ دا قیامت با شروع شی زر زر لکه دا تسپو مزید چی وش لیگی و تسپی یو بل پسی سروانش دس برا روانی علامات دا قیامت با زر زر ریجی خجی ولا متخیزی اخدان او مشین اون کی دا پتو یارانو دل دا سوال پیدا کی گی یهود او دا نسوارا و خزا پا نکاس شیغ استلے دا غی مذبوها خوڑ لیشی بیخو دا دی اغی دینم کولیشی یہودیت و نصرانیت بسڑے کولے ہی جواب ومی اکفر بالیمانی چاچ کپرو کپا ایمان سر فقد حبیت عملو برباد دے عمل دے او دا سڑے پا آخرت کی تاوانے انو نئی دویم باب کی امور مسلحہ او دا ما قبل سے مناسبت دارے شرک نزان دے پاک و ظاہرم پاکا چی ظاہر او باطن دوان پاک شی فکر دے شو خجی دا دیو دا چکل دا اہل کتابی اگر کی او قول دا دے چا وسنے اہل کتاب چی دی دا صحیح مشرکان دی دینا کتاب پایدے شوئے دے دیسے نکاولے نکی گی خو غور قول دا دے چا ننا دا مستثنہ دی اہل کتاب چی یہود دی نسوارا دی امریکانین دی پرانسوین دی برطانوین دی دا دیر طول دا خوص سے نکاولے نکی گی خوا دا لور خور سے جارے ورکی مسلمان لن نکاو سکی آن کا کافی رہی خبر مانی سن کا نکی گی دا سکھ سن کی گی دا جرمنی سن کی گی دا جاپانی سن کی گی دا روسی سن کی گی دے سکے کتابیں ان دی ومئی اکبر چاچو کبر کو بےمان سرا پکڑ ہے تامل برباد دے کرن برباد دے عمل دے او دا سڑے بھائی پاخرت کے تاوا نے انونا دویم باب یہ وہ رسم آیات پوری رہے وہ باب کی امور مسلحہ اے مومنانو کل چ ودرے گئے مانزتا وینز مخلصتا سے پرائز او داسا او وینز لاسنستا سے ال المرافق تر چنگلو پوری لاس تر چنگلو پوری انزل فرض و ہم سو بھی روز کو او مسو کے بسرون استا سے و باز سر استا سے مانی پر باز سرون استا سے او حتا کی سلورم ای سر سر دا فرض دا دا درم فرض و ہر جو لکم وینز خبیستا سے دل کعبین تر گیٹو پوری ارجو لکم کی یو قرات راغلے ارجو لکم مشہور قرات دے عاطب دے پا مخ کی و اید یکم وجوہکم من عاطب دے چخ پیوین زی دویم قرات ارجو لکم راغلے دے دا پا دے بیرو اوسکم من عاطب دے مجرور دے مسو کئی اہل سنت والجماعت پا دوانو قرآتون من عمل کئی چو پا خپو مائن دے موزے نوی نو خپی وینزا ارجو لکم پا قرآت عملو کا او چکل موزے دے اچلی نو بیا پی مسو کا پا ارجو لکم قرآت من عملو کا او خوار خواری دے شیعگانو دا شیعگانو تا ویل غواری چو پا ارجو لکم قرآت خطاسو عمل کوئی خپی نینزای خو لیکن دا ارجو لکم قرآت من بکل عمل کوئی او شیعگانو تا نجدی نجدی زمان سلفین دی نجدی نجدی آغوم د خپل انزل بالکل متروک کړی دي څه خوارې غوندي جوراب یې اغوستي کمزورې غوندي پاګې نه پاسه کښو کې لاس راکاږي د اهل حدیثو کې عالم ده مولانا غلام ربانی صاحب توای منصف اهل حدیث ته منصف یو ځل ما او ته ویل مارک اهل حدیث دسی مولانا صاحب لګته چې نو موږ هم اهل حدیث یو دسی اهل حدیث موږ هم یو نو منصف اهل حدیث ده یو ذل چاہے تپوسو کہ جو مولانا سے جراب مانے مس کی نا وہی نہ حالانکہ حل حدیث دے وہی نہ کی ولی نہ کی وہ جی دا مسر بکشپ معلوم سنگ بکشپ مانے وہی ماں دولس کالا بجرابو د پاس مس کڑے دا مل میں کڑے دے خزما پاگ مان دے کہ بخوان نو وہی کل کہ ماں جرابی ویس تلے ماں کوئی انزل شروع کرا نزه په دی او داسې چې کومونځو که زما په دې مانځو کې خوان دې لذت دې وای دا زه په کشف باندې معلوم چې جرابو باندې ګورم مسنه کوي او کوم چې حدیث د جورابین راغله نو ونالین لفظ دی وسره جورابین ونالین او جورابین معن معن نالین معلومونا علین هغه جرابې چې لاندې وتا د پوښله خبره باندې پړې په شان کپړه لګي دغه لګي چرمن لګي دلی وی نو دیتا جورابا منا علوی پا غیم دا شریعت کے مصر آگلی دا کم حدیث کے جی جورابین دی علتا منا علین لفظ سر آگلی دی نو دیو چی منا علین و سر آگلی دا غیر سدلال نمول خود جان دا جورابو پر غلط دی آن دا موضوع مسا دا جورابین منا علین مصر آپ حدیث کی راگلی دی و هر جو لکن خبیستا سی دا کابین ترگی ٹو پوری او که یوی تا جنب فتو هر روزان پاکی که یوی بیماران یا سپر یارا غیرتن ستاسی نلغایت دی جور زنان یا کوروالی که زنانا و سراب بینمی زیو با نقصو که دی میدان پاک مسو کهی بی وجوه کم بخل مخونم بخل لا سلمان منو دا پاک زنان ما یرید اللہ و نغوالی اللہ چه اگر دی بتاسمان تنگ چه لیکن غوالی اللہ چه پاکی تاسلو پورا کی خپل نعمت بتاسو خامخای تا شکر ادا کهی وزکورو یاد که نعمت دا اللہ بتاسی تمام نعمتنا دا اللہ نعم دیر زید دی و ان تعدو نعمت اللہ او یاد اول کی نایدہ چیز دی شکریہ دا کئی دا اللہ دی نعمتون شکریہ دا کئی وذکرو یاد کئی نعمت دا اللہ بتا سی و میساقہو لوز دا اللہ اللذی حقا لوزا واسقکم بیہی چی مضبوط لوز آغست پا غیسرا پا بیات الرزوان کی مضبوط لوز آغست صحابہ وئی بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت منگ دا پیغامبر سے بیعت کرو پا مرگ مانے بایعنا رسول اللہ علی القتل دا زان پا مرگ مانے منگ سے بیعت کرو چا منگ بروس تکی گنا ازا قلتم کرو تاسو پا بیعت کیو علی سمیعنا منگ واورد واتانا تابیداری کرو واتقو اللہ یرو کد اللہ نبیشک اللہ پویدون کرو پراز سنو من اے مومنانو کونو شئی تازی قوامین و دریدون کی اللہ خاص اللہ پر شہداء گوائی کون کی پہ انصاف ولا یجرمن نکم باعث دین کی تاسو لرا را دی نخ کی تاسو لشنعان و قومین بغض دیو قوم شنعان بغض ان نشان اکہو الابتر ستا دشمن با لنڈے بچے جی شنعان بغض دشمن دشمنی دیو قوم علا اللہ تعدلو جی بے با انصاف نکوئی اعدلو انصاف کوئی و دا انصاف کول اقرب و نجی تقوی پرزگاری تا یرو کید اللہ نا بشک اللہ خبردار دے پاغت سے تاس کم عمل کوئی بشارت وعدہ کرد اللہ دہا خلق سا چی ایمان راوڑ دے اعمال کرد نیکو دیر پار بخن دا عجر دے عزت عجر دے لوی تخویب او آخل چی کپر کرد دے دروغ ویلدن پایاتنو دی دوزخین یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو یاد کے نعمت دا اللہ بتا سی از ہم قوم کل چ قسو کہ یو قوم ایب سو تو الیکم ایدیہم چوک دکی تاسو تخب اللہ سنا اگا اتے کسان چا دا حدیبی پا مقام کی دا جبل تنعیم نا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را کشویو چا پیغمبر با مڑکو یا اگا باندے چی چا دا پیغمبر تورے را واغستا اور تورے لگڑا کڑے وا پیغمبر علیہ السلام تا وہ مزمان سو خلاص کوئی اللہ دا اللہ صلی اللہ سے اور پی تورے تے پریو تلا نبی علیہ السلام تر رواز تاب سو خلاص کی الامر مفوض الیک خبر تا تاوالا دنو نبی علیہ السلام ماب کوئی زا پوشل خبر مانی اذا ہم قوم کل جا قس کلو یو قوم ایب سو تجوگ دی کی تاوستا ایدیو پا اللہ سنا پس بند اکڑا لا سنا دی عنکم ستاسنا واتقو اللہ یروکی دلانا پا اللہ توکلو کی مومنانا درین باب نلسم نمبر آیات پورے دے پا باب کی دا نقض العہد مثالونا لوز یہودو مات کڑیو نصاراو مات کڑیو داغی انجام سنگشو ولقد اخذ اللہ اقرنا قسط واللہ لوز بنی اسرائیلونا وباسنا من مقرر کڑیو منہم دا دینا اسنے عشر نقیبا دولس مشرانا نقیب کبیر القوم توی امیر القوم توی دا نقیب مرتبہ دا عریف نا اوچتا نا پوشل دا ملک سیب نا دا نقیب مرتبہ اوچتا نا حدیث دا دارمی کی رازی دا عطا ابن یسار چی حملت القرآن عرفا و اہل الجنتی حملت القرآن دا قرآن کریم عالمان چی دی دا با عرفا و اہل الجنتی دا با دا جنتینو ملکانانی دا قرآن علماء دا قرآن حاملین حافظان قرآن دا با دا جنتینو ملکی کی فکر دشو خجی چید آیا ٹکیتا کیا پا تکون الصلاة فی مصلاتی حاضر چید لکل دی سلیپ کی موجود دی خجی یو قوت واہمہ دا یو سلیب دے قوت واہمہ دا قوت واہمہ جدا چیز دے سلیب جدا چیز دے دا یو شکل یو گل بے جوڑاو پوشو لکھا چہر گلوینو ادا سلیب دے جی جان مازور مانے چکم گلوینی ادا سلیب دے دا جی قوت واہمہ دا پر خلق راغل دا اگر با آغا سلیب وے چی دا جان مازور دا امریکی نراغلی وے دا جانمازونا دا پا عربستان کے جوڑی دا پا دے پاکستان کے جوڑی ایران کے جوڑی دا گلونا کئی سلیب تے سر توجہ نہیں نو یو سلیب دے چی بیانی ہی اگی شکل ہوئی او یو قوت واہی مدا چی وارو والتی کی گل گندی نی و جی دام سلیب دے چی بل گلی ہوئی نو دام سلیب دے چی دائی ہوئی نو دام سلیب بر طول او رضو چی دا توجہ دے ذہن تے اوزل رالا نو دمانزنا صحیح توجہ بالکل رکی گی توجہ رکشی دمانزنا بٹ طول جانماز تا گوری سلیب کم زکی دی پوشولے دا یو بل اپت پدی خلق را اوختے دے جی دا پول دے پدی که سلیب دا پول دا گل چکر دام دا یو دا قدسی تلے دے دا دیل لاندے دا بل دیل لاندے دا ہم دا سلیب شکل دے خود دا ہو گورا امریکا لے اندرے جوڑ کردے دا پول ہر دا ڈانڈے دا بل نچا اوختے میزر ہے دا دا سلیب شکل دے جوڑی گی لیکن دے دا سلیب نو ایخا دا قوت واہ مدا جب دے خلق را غلی دا جی دا سلیب دے اون عین دا سلیب زتا عین سلیب خیمہ پوشل خبر مانی سلیب سرخ گاڑو کی داغی نشان دے یو او دا سلیب سرخ پنم مانی امدادون را روان دے ڈاکتران ہوتا اسپتالون ہوتا سیب عوام ہوتا دا سلیب سرخ نظر دے او نظر دا غیر اللہ حرام دے خود سلیب سرخ آغا چیزونا طول من مستعملو من خو پاکت نظر دیتا ہے چیز بابا من تالیا پرو دیتا الوا من گوی دا جی نظر دے گورزان تے بشکوا خود سلیب سرخ چی کم امدادون را روان دی دا طول دا سلیب پو نمانی دی دا نظر دا غیر اللہ دے او سلیب چی دے دا امریکنینو دا انگریزانو الہ نم دے صلیب اغا شکل لے چا عیسیٰ علیہ السلام شکل ورگے جدا من پر پانسی کڑے دے نو دا صلیب سرخ چے دے دا نظر دا غیر اللہ دا حرام دے دا آغا دوائی نظام بچ گئی چکب پر صلیب سرخ کی را وختلے شوی دا آغا امداد نظام بچ گئی صلیب سرخ امداد را وڑی او یو قوت واہم دا نو قوت واہم پا قد دی شینی کرتا نشتا دے دا شینی دا ترپاول نگوندہ کی دے کرتا نشتا نور خود چے ودرے دے پسے امانے او نفس گل تا دے قتل نو دے گل کی بتا تا خام خد صلیب شکل مالو رازی دا قوت واہم پی غالبش خجی حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ حاملین دا قرآن ملکانان دا جنتینو دی دغن و قباد دولس چیو دا یو نمو شموع ابن رکوب دا دو نمو شرقوت ابن حوری دا بل نمو کالب ابن یوقنا دا بل نمو یوغول ابن یوسف او دا بل نمو یوشع ابن نون دا شپگم نمو یلزوا ابن روقو دا بل نمو کرابیل ابن سودا دا بل نمو کودی ابن سوشا او دا بل نمو عمائل ابن کسل دا لسم نمو سطور ابن میخائل دا یولسم نمو یوحنا ابن وقوشا دولسم نمو کوال ابن موخی دا دولس سردارانو پا دے دولسو کی دو مسلمانانو یوشا او کالب او دے نورو تا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام خیرے ہو کہ اللہ ٹول غرق کرو یقیناً آغست و اللہ وعدد بنی اسرائیلونا او منگ جوڑ کرے پائے کے دولس مشران اللہ ویلوی قیناً دست رستا سنے ما کچر تاسو پابندی اکرد مانزو زکاة ورک ایمانم راورز ما پر رسولانو مانی وعزرتمهم تاسو امدادو کردئی و اقرستم اللہ اور کول مکر اللہ تا اور کول خیستا خام خال لرے وکم ستاسونا سیادکم تکالیب ستاسی و خام خال داخل وکم تاسو جنتون تا چھ بھئی کبلائیں داغی نہرونا چاچو کبرو کب پس دینا منکم ستاسونا بقد دل سواز سبیل اقنان گمراہ دے لار برابرنا پس سبب دما تولو دے میساقهم لوز دے لعننا ہم پی لعنتو کو لوزن امات کرو ما پی لعنتو کد رحمت نمیل لرکڑا یا میں مست کرو وجعلنا من غرزول زنده قاسيتا تورا خير بكنرات تهريب گود کلمات وان موازید خپل زینونا ونسو د خلق پرې خو دا نسوب مند ترکو سرا پرې خو د حصا مما دهغ کتاب نا چ پندور کوله ش پاغ سرا ولا تزال تطلعو همیشه به ته چ خبرې گی وتا په خیانت مانه دینا تبا امیش خبرے گی چی دی خیانت وکاو سنگا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بنی قریظہ عہد کڑو چی منگ با یو بلد سنویو بنی قریظہ پا جنگ احزاب کی دی کافیلانو سمر گریش او کعب ابن اشرف دی چولیخ تو کسانو سے مکیتا ولگی دی بنی نذیرو او ابو سفیان سے لوز وکاو چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلاف کی تاثر اوچت شئی او چولیخ کسان دا ابو سفیان سران دا اتے کسان مسجد حرام تا داخل شو التے لوز وکاو پیغامبر خلاف اکاو ولا تزال تطلع ولا خائنت منہم ہمیشہ بہتا چی خبری گی باپا یو خیانت مانے دینا او نور خیانتون ام دی دغه یهودیان آغا خلق چپا کی خوید یهودیت دے نن بخبری گی چی تا زنانا سا بدنام شد آلک سا بدنام شد نن بخبری گی چی پا زور پا خلق رو جی ما تکڑی دا هر کس ما اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرک اوشولے ننا دا یہودیت صفتنا پکارے سڑے زان کی پیدا نکی ولا تزالو امیشہ بیتا چی خبری گیو پیو خیانہ سرے دینا الا قلیل منہم مگر لگ دینا حسن اخلاق فعفو عنہ معافی کو دے تو واسفح او مخت واڑو در گزری ہو کا بے شک اللہ من ساتھ موحدین نصرا ومن اللذین دویم مثال دا نقض العہد او دا خلقنا چاگی ویلوی قنن منگ نصارا یو اخذنا میثاقہم منگا غستے اولا وزد دینا پا نسو دے پری خودا حضن حصہ دا آغتنا چا پندور کلیشا پا غیسرا پا غرینا منگ تیز کو منگ را اوچت کو منگ را پورتا کو ما بیندے کی دشمنی والبغضا و تربگنی دا یہود دا نسوارا پا منز کی یا دا نسوارا خصوصا دا نسوارا پا منز کی نسوارا کے درے ڈلوی یا قوبیا نستوریا و ملکانیا دا اخپل منز کی اختلافات پیدا شو منگ تیز کو پا ما بیندے کی دشمنی ظاہر والبغضا و تربگنی پزڑکی رز قیامت پورے او زرد چل با خبر کے دے پاسمان کے دے کم کار کا ہو اے کتاب والا ہو یقینا داغل تھا رسول نازم پیغامبر جو بیا نہیں تھا اس کثیر انڈیر داغ سنا چویتا سی تاسو پٹاؤ دا کتاب نا پیغامبر راگ دے اہل کتاب پا کتاب کے مسئلے پٹاؤ لے دا پیغامبر راگ اظہار وہ کی خلق و مسائل پٹکڑی دی تا تا اللہ علم دا قرآن در کرا مسائل خکارا کا دس مسئلے چھ خلق عام طور مانے بیانائی وکہ تے بیان نکے میں بیاناو چھ یو ملائم بیانائی بلیم بیانائی بلیم بیانائی وکہ تا دا مسئلہ بیان نکے میں بیاناو کنا زکہ دا مسئلے خود دیر خلق بیانائی خود دیر مسئلے دسے چھ خلق پٹی کڑی دی دا مسئلے خلق تا بیان کا کثیران دیرے داغ اتنا جی تاسوے چپٹاون کی مینل کتاب دی کتاب نا و یا پو مخاڑی دا دیرو نا مسائل غیر ضروری داغی نا مخاڑی قد جاکم یقینا داغلی تاسو طرف دا اللہ نور انرنا قرآن کریم و کتاب مبین کتاب خکارا عطب دا صفت علی صفت دے دا قرآن یو صفت نورن دے دویان صفت کتاب مبین دے یا نور پیغمبر علیہ السلام و کتاب مبین قرآن او پیغمبر علیہ السلام تو نور وی لکھے گی لکہ زید عادل زید عادل لے نہ زید دیر عادل کاو کاو کاو حتی کہ چ زید عادل وگر زیدو پیغمبر علیہ السلام دا نور خلق تو خود خود خود حتی کہ دیر خود رینا گوی دس دے کانہ نورن گوی دا چ نور دے یهدی به اللہ ہدایت کے اللہ پر کتاب مانے آغا چاہتا اتباع رضوانہم چہ تابداری کے در زامنتے اللہ تعالی سبول السلام لار دا جنت سبول السلام لار دا جنت سلام دا جنت نم دے یا سلام نم دے دا اللہ دا نمون لار دا اللہ راو باسر اللہ تیرون رناتا پا خپل حکم مانے ہدایت کے ایتب طرف دا لار برابرے لقد کفر اللذینا نسواراو کی وڈل واغیت یاقوبیہ ویلا یاقوبیہ ویلا چی اللہ پا عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کردے حلول اللہ پا کی نوتے دے اللہ پا تردید کئی وائی یقیناً کافر دی آگا سان چاگی ویلیو چی بیشک اللہ عیسیٰ زید مریم دے و توی پیغمبرا سوک اختیار مند دے طرف دا اللہ نا پیو چیز کی ان ارادہ کی ارادہ ہو کی چی ملکی عیسیٰ ابن مریم مورد دے مورد دا اواغتو چی بدیزمہ کی دے ٹول مسئلہ توحید وللہ خاص اللہ پہ اختیار کی بادشاہی دا اسمان و دنوں کا چما بین دی کہ یخلق ما یشاء پیدا کی اللہ سے چل اللہ غواڑی اللہ پر سے قادر ویل بہ یہود و نصارا منگیو زامن دا اللہ واحب باہو دا اللہ دوستاری ابنا زامن دا دی چر دا نظریہ نوا چا منگ کہیں دا اللہ نا پیدا شویو دی چویل چا منگ ابنایو مانا منگ مقربیو اللہ تا لکا سنگ چی مقربی پلارتا مقربون الاللہ او یا بیویل ابناؤ رسول اللہ منگور دا پیغمبر زامنی و دا پیغمبر زامنی گور من سب خبری نکے لکا وسانی زمانہ کی وی جز ما پلار مولانا سیبو زما پلار میں سیبو مولانا سیبو دا خبر ٹک دا خسڑے و اللہ دیو بخی ستا عمل منگور ستا سا عمل دے ستا عمل قرآن و دا حدیث برابر دے کنا کہ برابر ہی خود دے رکھا کہ دا قرآن و دا حدیث برابر نہیں نو پا نیکو پا پلار وانے دوستا نخلاسے گی پا پردو غلو بانے تیزو نما چوا پوشو دے خبر مانے خبر دس را چی خپل عمل لے سوکلوں پا دیب اخلاسے گی یو سڑے وی زما وستا جی دیر قابل سڑے و نا چا ٹکی اتیاد کل لی کرام کہ چا ٹکی اتیاد کل خود دیر خکر نہیں یاد کل داری قابلت میں مطلب سوکی اگر طول ارز قابلی پوشو دے خبر مانے زمانی کو ور نکج دا دیر خ خلقو ٹیک دا خ خلقو ہوتا تو خود اسی ارورا شرابی تے کبابی تے زنائی تے غلطے ڈاکو تے ہوتا وہ پتے مانے خلاشی شرکیات تا کری کپریات تا کری رسمون تا کری بدعات تا کری تو وہ پتے مانے خلاشی پلار دے خسڑو نا پتے نشی خلاشی دلے دسی خو یہودم ویلیو نحن ابناء اللہ نحن ابناء رسول اللہ منگ دا رسول اللہ زامنی فکر دے شام نو رسول اللہ پیغمبر سو نو اوچت سڑے چا دا پیغمبر زوی او آغا دا پیغمبر نشی خلاصا ولے یو سڑے طول او رزوائی زدہ مولانا زوی ما زدہ مولانا زوی ما زدہ مولانا زوی ما یہ دیکھنا دا مولانا زوی خو چا دا مولانا تا سفت تا کشتا کنشتا دے وقالت الیہود و علب یہود و نصارا و نحن ابناء اللہ منگ زامن دا اللہ و احبا و دوستان دا اللہ و تغیر پیغمبر خواہ پلے مجھو عزیبکم ولی عذاب در کئی تاؤس را بی زنوبکم پا گناہون استاس مانے دا چی دا خود زامن ہوئی کنا استاس انہوں خشادوگان جوڑ کری دی خنزیرانی نا جوڑ کری دی دا دا خپل جو سے خلق دا سے عمل کئی بل انتم بلکتا سے بشرون انسانان دا آغا چانا خلقا چا اللہ پیدا کری دی یغفر علی مجھا بخن کی چال چیو والی عذاب رکی چال چیو والی او خاص دا اللہ پر بچائی دا اسمان و دزمک دا چھ ما بیندی کی ویلی المصیر و اللہ تیرا گرزی دل اے کتاب والاو پد جاوکم اقن راغلتا اس تا رسولنا پیغامبر زمان یو بیانو لکم بیان کئی تا اس تعالی فترت من الرسول پا وقت کٹکی دو دا پیغامبرانو کی فترت انقطاع کٹکی دل پیغامبر دسی وقت کی راغلے دے کہ دا عیسیٰ علیہ السلام نو رسول بل پیغامبر نو پوشل لم یجئ بعد عیسیٰ نبی الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عیسیٰ علیہ السلام نے رسول پیغمبر نے راغلے سوا دا محمد علیہ السلام نے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا عیسیٰ علیہ السلام پا منس کی پینزس سوا شپگ نوی نا پینزس سوا نہش پیتا دو ام قول پورا دا شپگ سوا دا شپگ سوا کالا پاسر دا عیسیٰ علیہ السلام و دا نبی علیہ السلام پا منس کی وا خود دیش پگو سو کالو کی اندرون بل پیغمبر نو راغلے نو فترت ویلے کی انقطاع دا پیغمبران ہوتا خجی دا آدم علیہ السلام و دا نوح علیہ السلام پا مینس کی تقریبا زر کال فاصلہ دا دا ابراہیم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام پا مینس کی زر کال فاصلہ ابراہیم علیہ السلام او دو موسیٰ علیہ السلام پر منس کی زر کا لپاسلا دری زر شو ول سوکال یا تل سوکال فاصلا دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام پر منس کی را پوشو لے خبر مانی خجی او دا نبی صلی اللہ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام پر منس کی پینز سوا و نهش پیتا یا شپک سوا کال فاصله دا دا نبی علیه السلام و دا آدم علیه السلام پا منز که پینز زرا دو سوا و نهش پیتا کال فاصله دا زمنگ و دا نبی علیه السلام پا منز که چور لسو پینزیش کال دی زمنگ و دا نبی علیه السلام پا منز که شپگ زرا شپگ سوا سلور نوی کالا او نه همیشتی او پینزه ورزی دا زمنگ او دا نبی علیه السلام پا منز که در ننه ورزی پاسیله دخوا زمنگ او دا آدم علیه السلام پا منز که شپگ کالا شپگ میشتی شپگ کالا شپگ نه شپگ زرا کالا شپگ سوا شپگ زرا شپگ سوا او سلور نوی کالا پوشل خبر مانی او نه همیشت او پینزه ورزی زمنگ او داغی پا منس که دنن رزی نپاسیله دخان یو بیونو لکوم یا حلال کتاب او کتاب والا او قد جاو کومی قند آغل تاست رسول اللہ زمان پیغامبر بیان کہتا سالا فترت من الرسل وقت کٹ کے دو دا پیغمبرانو کی ان تقولو چی تاسو ونوے وی چی نورا غلمان تا بشیر او نزیر نتوک زیر ورکا ان کے نیر ان کے پکر جاکم اقنان را غلی تاسو تا بشیر ان زیر ورکا ان کے ویر ان کے اللہ پر سمائن دے قادر سلورم باب سلورم باب لسترشو آیاتونو شپگشتم آیات پورے دے پا دیکھے تکاسل ذکر کئی دے بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو تکاسل کڑو کہ تاسو گر تکاسل ہونا کی فکر دے شاو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو تویلا اللہ دو کے دیر پیغمبران راوستی دی دو فرعون غلامانوی ازاد اکڑائی تاسو لے دسی نعمتون درکلی جنور لیندی درکلی دلت دازمان کا مقدس را دادن جباب رو عمال قون ویلا اوور شی نفس ورنن اوزی دن نواتلو سو داغ دشمنان بنگود تختی تاسو داغ ملکی وسیع گئی یاد کا وقت چویل موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تا ایز ما قوما یاد کئی نعمت اللہ پتا سی اس جالا فیکم انبیاء چکلوی گرزول پتا سی پیغمبران و جالکم ملوکن وی گرزول پتا سی ازاد ملوک ازاد مالکان دخپلو بدنونو و آتاکم و درک تا سی تا آغا نعمت چنی دے ورکل یوتن مخلوق تا ایز ما قوما ننوزی زمک پاکی تا حق از مکا کتب اللہ لکم چلا لکل استاسو پارا ولا ترتد دو مواپس کی گئی پا خپل شاگانو پا سو بگرز گئی تاوانینا تاوان بو کئی دریویل اے موسیٰ علیہ السلام اقنان پا دی کی اقوم دے جبارین زورور زورور خلق دی منگ ورت لینشو او کو ورلون منگ بزری زری کی و اینا بشک منگا لن ندخلها چرن النوز تردی بول چوز دا غینا او که پخپل هوا تا پا ای اخروجو که چه تا هوا تا دینا پا این نداخلون بسک من داخلی دون کیو که دی هوا تا نو بیا من داخلی گو او که وطلی نی نگو رو من داخلی دو والا نیو اگه دو کسان چه دا پا قوم کیو مشران یو شاده و کالب ده دی دوانو تویلا دا اللہ نویره گی دا موسیٰ علیہ السلام خبرو من دی دروازی تن نوزیو قال رجلانی ولغ دو سڑو من اللذین دا خلقنا چیرے دا یرے دل دا اللہ نا انعام اللہ علیہما اللہ انعام کڑو پدے مانی اسلام یقینی ولا نصیب کڑو ننو دے پدے مانی دروازے تا پیزا دخل تو مو ہو کلا جتا اس داخل چو دا دروازے تا پا انکم بشکتا سے غالبون زورا ور بے ہوئی او پا اللہ مانی زام اس پارے کہ یہوی مومنان اغیوال اے موسیٰ علیہ السلام اینا بشک منگا لن ندخولا چرینن نوز منگ دا غزمکی تا ابدن تاکید ابدن چرین مادامو پیا ترسو پوری چی دیی پدے کی باقی خود امداد کئی پس اب انتا لارشا تو او ستارب لارشای ستارب دلارشی فقاتل تاسو وجنگی گئی انہا ہونا قائد من بدیہ کی ناستی ہوں دا سی در ازیل زامنو خس سی خوش ودخوا برمانی کچا پی جاندلی لو موسیٰ علیہ السلام عجزو تا خبر کئی داوی انت تلال شا استا رب دلال تاسو وجنگ من بدیہ کی ناستی ہوں دا خبر یا دا وجد جہالت نکولا او یای د دی وجه یای د گستاخی د وجه نکولا او یای د رب نمراد د هارون علیہ السلام چه زه هارون علیہ السلام بزان سو تاس دوانا جنگو کئی بس منگا پریده من بجه کناستیو او شلی سڑای چه دونا سلس شی او دونا متکاسل شی فکر دشا نو پا دی خلکو مانده خدای عذاب رازی دولت تکاسل چکل سڑی کی رائشی دا خدای عذاب کی رائزی قالو دیوالی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اینا بشک منگ لن ندخولها چرے نن نوزو منگ دا غزمک تا بدن چرے چرے نن نوزو ما دامو پیا تر چبول چوی پا دیکی فزہب انتا زت استارا فقاتل و جنگی گئی یقینا منگ بدیجا کے ناستے قائد الناس بھی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل صحابہ کرام تیار اول غزوہ بدر تا دا بدر غزا تکل تیار اول او مشورے دا صحابہ سے کولا تو صحابہ کی او صحابی دے مقداد ابن عمر مقداد ابن عمر تو یا رسول اللہ امزل ما امرک اللہ زخرے چی دا چھو کم کڑے تزا فنہنو معاکا من بستا مرگریو واللہ لا نقولو کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ زمانے پا اللہ قسمی من دسی خبر نکو لکہ بنی اسرائیلو چی موسیٰ علیہ السلام تکڑے وان جو پز حب انت و ربو کا بقاتل انہا ہونا قائدون من دسی ویو اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون تم ز استارب دمجی و جنگی گئی او من سرستا سنا قتال کون کیو والذی باسک بالحق زما دے پہا اخرے قسمی جتے پرشتہ لے گلے لو سرتا الى برق الغماد کت زی برق الغماد پوری برک الغیمات پہ حبشہ کی دے یو خار نم دے لجا دلنا ماں کا منگواب مرگر توب کی دے جنگ ستا سو مرگری ہوں دا خبر جکر نبی علیہ السلام واوردہ فسر ربی ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے مائن نبی علیہ السلام خوشحالشو چہ زما مرگری دا دے بنی اسرائیل پشان ندی بنی اسرائیل ویلو فزہب انت و ربک وقاتلا ناستی صحاب انت و رب کا بقادر انا معکم مقاتلون موسیٰ علیہ السلام کی کل خبر واور دل دئی نویل موسیٰ علیہ السلام اے زما ربا بے شک از اختیار نہ لرم الا نفسی مگر دخ پل زان مالک ما و آخی زما ورور مالک نہ دے مگر دخ پلزان و آخی لا یملک الا نفسہ زما ورور خو فقط دخ پلزان مالک از دخ پلزان دویم مانا اے زما ربا زو اختیار من نیما مگر دخ پل نفس و آخی او زما ورور چی زما پتابیداری کرے اللہ داخل دیر ناکار دی ففرق بیننا جدا والی را ولی پا ما بین زمان او پا ما بین دا قوم بدکار کے دا جدا والے یا پا دنیا کی کہ پا دے عذاب راضی چا منگا اسرا منگ مائرانش او یا جدا والے پا آخرت کی چا اللہ کہ منگ جنت تزو چا دا خلق جنت ترسلالنش ففرق بیننا جدا والے را والے پا منز منگا ہما بیند قوم بدکارانو کی اللہ تیولا خپا کی گا ما زبید دس حیران و پریشان کما چی دینا بدا وطن زیر کما قالوا له فإنا محرمة بشكل غزمك حرام شوی ده پدای معنی حرمت لغوی دی علیه پدای معنی 40 سنه تن صولیخ کالا یتیهون فی الارض حیران او پریشان بغیر پدای زمګه کی مغم جن کی او قوم بدکار معنی میدان ته ته میدان ته ده دیو جن وای یتیهون فی الارض ده حیران او پریشان او باقی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اس میدان تیہ کی او کنو یو قول دا چلیت اللہ ویستا لیکن میدان تیہ بطور عقوبتو دویم قول دا چنا دیو سرو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سانوالا را اس او دا میدان تیہ پا دی مانی دیر سخ کا او تولیخ کا لفظ وی موسیٰ علیہ السلام اپاد شا پا میدان تیہ کی او یوشع ابن نون د جبابرو سبه جنگ وکا او به اغه ملک اب ونی ودا غینا او پلاران د دې چې د منکرین د جهاد نو هغه مړو او دا د یوشع علی السلام دا هغه غزا ده چې نور ته ایثار شوی او یوشع علی السلام ته سبانه ورځ شوا یو متعظم ورځ وا لکه خالی ورځ اور جمعے پورا دے جنگ کا ہو رس چکر ماضی گر تو جنگ تیز شو دلتا دا ورس ختم دو کیوا نو یوشا علیہ السلام نور تویلا اے نورا انت مامورتن بی اذن اللہ تا تا امر شوی دے تا چلی گی دا اللہ پا حکم مانی و انا مامورن بی امر اللہ او ما تا امر شوی دا اللہ پا امر مانی جنگ وکا نو اے اللہ دا نور ما تا ایسار کی نور پا زیر ودرے دا او رزو گی دا شولا او جنگ کاو کاو حتا کی چه ده جباب رو اعمال قون ملک طول ونیو او دا حقا جهادو چه غنیمت پکی نسی زلی که ده غنیمت را جمع که او رو تن راتا حضرت یوشع علیہ السلام وی پا دی ازما پا دی مرگرو کی یو سڑی خیانت کرده ده خرازی ده قومون و مشران رازی و مال اللہ سرکا وی یو راجی لاسور کئی بل راجی بل راجی چی یو قوم مشر چراغ ہے دا یوشع علیہ السلام پلاس پر لاس کلک ونختا و تیول فیکم الغلول پتاسو کی خیانت دے خیانت رو باسا چی ورگ انو یو سڑی سرزر مندلیو چی دا غوائی دا سر ام دا سرزرو او آگے دا زان سا پٹی خیو آگا چی کل راوڑا آگے پا آگا غنیمت مانے کی خو دا آسمان نہ وہ راگ وہ رو سیز بوشلے او دغ جنگل چی یوشع علیہ السلام تو نو یوشع علیہ السلام ویلا ہاغ سڑے بز ماس دے جنگ لنزی چی دا کور دیوالو نے اچت کر لیکن چت پین دے چلے دا سڑے بنزی آغ سڑے ب جنگ را سنزی چی کوش دن اکڑے دا وادی انتظام دے وادی کئی وادی لانے دے کڑے دا سڑے دی نزی درم آغا سڑے دی نزی چی چا غواگان و چاروی اغسطی دی او چاروی دی چاروی تی دی لنگی دو رزی لگی دی دا سڑے پا دی انتظار دی چاروی وکل لنگی دا دری قسم خلق ما سمزه نور خلق ازان سروان کلو او جباب رو عمال قومن حملو وکلو ملکی تی ازاد کلو ذکر وی ویلا ازما ربا یقینا زه اختیار من نه مگر د خپل ځان او رور زما اختیار من نه مگر د خپل ځان جداوال راول ما بیان زمن کې او په ما بیان د قوم بدکار کې قال الله تعالی فإنها بشکل غزم کا محرمت حرام شوی د په دې باندې 40 سنتن صالح کالا یتی هونا حیران او پریشان به په دې زما کې مغم جنگ کې قوم بدکار باندې وای خالص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك إذا قلنا أن يباسط يدي إليك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمه اسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فواصل له غرابا يبحث في الأرض الذي يوكل فيوارث وتأخيه قال يا ولد أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فهو وارث وتأخيه جميعا تلاوت شو سولیختم آیات پوری پینزم باب دے باب کی انتقام من الظالم کہ ظالم ظلم وکن و جزا دا ظالم پکی ذکر دا یو امور انتظامیہ دا معاشرے انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما امور انتظامیہ دا معاشرے اور باب کی ترغیب دے جہاد تو جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون باب کی جزاد ظالم یو پا و باب کی امور انتظامیہ دعا ترغیب جہاد تدری دا آدم علیہ السلام نسل چ اللہ خوراو دے دا خوراولو یو قول پہ دیزے کی دارے چ دا آدم علیہ السلام زنانہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چ اولاد بے پگیڑا شن دو بچی بے پہ یو زیرا اوڑا یو آلک یو جنائی بلز جو اولاد راوڑ نو بیم یو آلک یو جنائی دے جو بلوغ تا رسیدو نو دے یو رور خور بے دے بلا لگ تا کینا ولاو دے بلا غبے دے بل تا کینا ولا دے آدم علیہ السلام پا زامنو کی یو دو زامن چہ حابل و قابلو اوشلے دا حابل یو خور دا غیتا یلورا وی او دا قابل خور دا اقلیمانو میرے آدم علیہ السلام حکم وکو قابل تا چه تی دا خور ورکا حابل تا و حابل تا ولتا دا خور ورکا قابل تا دا قابل دا خور دا رنگ نلگا معمولی گونده که رنگ کمزوره و او دا قابل دا خور دا رنگ نخیستا و قابل ویلی نسی با زما بخپل خوره و دا بخپل خوره دا خوشتره خرمو حابل دی بخپل خور مانی حضرت آدم علیہ السلام وطول نا داد خدای حکم دے چستا خور اغلور کو داغی خور با تواخ لے قابل و طویل داد اللہ حکم نے داستا خپل رے دا آدم علیہ السلام دوان و طویل جو قربانی پیش کئی حابل پہ قربانی کے گڑ پیش کئی وابل سے غنم وربش دا پیش کئی آسمان نا چکو کل وور راکتا شو دا حابل قربانی قبول شو دا قابل قبول نشولا زی دے مانے چھو اس تنکیدی چھو دیو قربانی قبول معلومی چھو دا سڑے پا حقا دے دا سڑے پا زد کی راغ ہے ویزو بتاو اجنما لا اقتولن نکا اگویلا اللہ دا متقیم نقبلی دا واقعی دا قرآن کے دا واقعی نشتا دے واقعی پا قد دیدیا نا چی از قربا قربانا دغ زینا دا ام دغ وجہ دا چی دی قول مانے صحیح دلیل نشتا دے تفسیر جامع البیان ذکر کری دی چی حاضی الحکایت اسرائیلیتن دا خود چی اسرائیلی چی یہودانا گوندی واقعی دا پا دی واقعی مانے دلیل نشتا دے دسے خورے ہو دسے خورے ہو نکاح مسلے پدے مان سے دلیل نشتا دے امام تبریم پدے رت کڑے دے دا واقع دا سندہ واقع قرآن کی ذکر کرے دیجے نہ شروع کرے دا کہ حابل و قابل قربانی پیش قولا مکھ واقع دا اس ضرورت نشتا دے کہ پخز و خویند مسلو ضرورت نشتا دے قابل و حابل یو ذلی قربانی پیش کر حابل آغا قبول شد قابل قبول نشولا اگویل خواستا با قبلی گز ما بنا قبلی گز سو جدا زبا دی ملکم آگویل تیل گورا دا متقیم نی اللہ قبلی تو متقی نی کرن پیغمبر علیہ السلام و ابن ماجہ کی حدیث رازی د بیدیتی سڑی اللہ منز نقبلی روجہ نقبلی زکاة نقبلی فرض نقبلی نفل نقبلی ولی بیدتی متقی نہیں اور قبل اول چ اللہ کے متقی نے کی نو قرآن واقع دا قربانی نہ روس ذکر کر لا مخین واقع واقعات اسرائیلیت وطلو علیہم ولو لفظ ایمان بیان کا پتہ